شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که بزرگ مهربونه و شما بچه ها رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون بچه های سوال. دیدین یه وقتایی بعضی دخترها یا بعضی پسرها هر جا که میرن هر چیزی رو که میبینن هی میگن چی؟ من اینو میخوام، اونو میخوام. به نظرتون این کار درستیه؟ امشب میخوام براتون از یه خرس کوچولو قصه بگم که خب اتفاقا اون صاحب این خصوصیته، یعنی هر چیزی رو میبینه میخواد. حالا گوش بدیم به قصه‌مون، ببینیم آخرش چی میشه. من اینو میخوام، من اونو میخوام. یه جنگلی زیبا بابا خرسه و مامان خرسه به همراه بچه‌شون خرس کوچولوی قهوه‌ای زندگی می‌کردن. خرس کوچولو خرس خیلی خوبی بود، اما بچه‌ها خرس کوچولوی قصه‌مون یه عادت بد داشت. حتما میگین چه عادتی؟ بله، هر وقت جایی میرفت همش میگفت من اینو میخوام، من اونو میخوام. عزیزای من، روزی از روزها خانواده خرس کوچولو به جشن تولدی دعوت شدند. جشن تولد یکی از بچه خرس‌های جنگل بود. قبل از جشن تولد، خانواده خرس کوچولو ستایی با همدیگه رفتن به بازار. آخه می‌خواستن برای بچه خرسی که تولدش بود یه هدیه بخرن. جلوی مغازه امول بازفروش که رسیدن، مامان خرسه ایستاد تا لباسها رو نگاه کنه. شاید بتونه یه چیز مناسبی انتخاب کنه. اما چشمتون روز بد نبینه. خرس کوچولو تا جلوی مغازه امول بازفروش رسید، هی گفت من اینو میخوام، من اونو میخوام. خرس کوچولوی قصه ما اونقدر بهانه آورد و اونقدر لباسهای جور و جور رو برای خودش خواست که بابا و مامانش کلافه شدن و گفتن بابا اصلا بیاید بریم، بهتره که لباسی نخریم. یک کمی جلوتر خانواده خرسا رسیدن به یه اسباب بازی فروشی. بابا خرسه و مامان خرسه می‌خواستن برای هدیه تولد یه اسباب بازی مناسب بخرن. اما خرس کوچولو بازم شروع کرد به بهانه گرفتن. اگه گفتین خرس کوچولو چی کار می‌کرد؟ وای وای وای وای. اسباب بازی‌ها رو دونه به دونه نشون می‌داد و می‌گفت من از این اسباب بازی می‌خوام، من از اون اسباب بازی می‌خوام. مامان و بابای خرس دیدن نه، اینجوری نمیشه. خرس کوچولو زیادی بهانه گیر شده. برای همین گفتن خرس کوچولو، حالا که تو انقدر بهانه میگیری و فقط میخوای حرف خودتو بزنی، بهتر برگردیم خونه. نه هدیه‌ای میخریم، نه اصلا به تولد میریم. بله بچه ها، اینجوری شد که خانواده خرسا برگشتن به خونه. خرس کوچولو حالا یه عالمه قصه داشت، چون دیگه نمیتونست به تولد بره و مهمتر از اون این که بابا و مامان خرسه از دستش ناراحت شده بودن. خرس کوچولو از کاری که در بازار انجام داده بود پشیمون بود، اما نمیدونست چی کار کنه. بله، ولی عزیزای من، یهویی یه فکری به ذهنش رسید. خرس کوچولو تندی شروع کرد به کشیدن یه نقاشی. نقاشیش که تموم شد اونو برداشت. کنار مامان و بابا رفت و گفت من این نقاشی رو برای شما کشیدم. ببخشین که ناراحتتون کردم. خرس کوچولو با این کار میخواست ناراحتی رو از دل مامان بابا بیرون بیاره. مامان بابا نقاشی خرس کوچولو رو که دیدن اخماشون رو باز کردن و از اونجایی که خیلی مهربون بودن وقتی دیدن بچهشون پشیمون شده تصمیم گرفتن اون رو ببخشن. اما مامان خرسه و بابا خرسه برای بخشیدن خرس کوچولو یه شرطی داشتن. میگین چه شرطی؟ گوش کنیم. مامان خرسه و بابا خرسه به خرس کوچولو گفتن خرس کوچولو ما تو رو میبخشیم ولی به شرط این که دیگه با دیدن هر چیزی هی بهانه نگیری، نگی اینو میخوام اونو میخوام. خرس کوچولو به مامان و بابا قول داد که دیگه از این به بعد حواسشو جمع کنه و با دیدن هر چیزی بهانه نیاره. عزیزای گلم، وقتی خرس کوچولو به مامان و بابا قول داد که دیگه بهانه نگیره، خانواده همراه هم دوباره رفتن به بازار تا یک هدیه خوب بخرن برای دوست خرس کوچولوی خودمون و برن به تولد و خلاصه بهشون خیلی خوش بگذره. میدونم شما گلای قشنگم وقتی با بزرگترا میرین بیرون، میرین خرید، بهانه نمیگیرین اینو میخوام اونو میخوام. ها؟ آدم بگه چند تا توپ میخواد، چند تا عروسک میخواد، درسته؟ آفرین به شما که از این کارا نمیکنین. قربونتون برم، دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظه همگی شما.